التي لا تلاحظ بالاستقلال. داو زد داو داو كلا چه نسبت متعلق بطب نجوز ده چه مفهوم تفصیلی ده نو چه مفهوم تفصیلی متعلق بطب او اخا نسبت اغین جوز و بذات نو جوز ده متعلق بطب خو خود متعلق بطب ای یا دا مسئله وکړه چې نسبت فرد د متعلق بطب ده یعنی متعلق بطب خو دا اوه وړه مذهبونه دي دا یو مفهومی کلی ده نو دا نسبت هم پکې یو فرد ده نو نسبت داخل ده په متعلق بطب کلی کې یعنی دا فرد د متعلق بطب ده ا فرد متعلق بطب متعلق بطب نو نسبت متعلق بطب سه یا دا منوا چې نسبت داخل ده په متعلق بذات کې بالواسطه متعلق بذات خو مفهوم اجمالی و نسبت داخل ده په متعلق بذات کې خو بطب په کې داخل ده یعنی په واسطه د موضوع محمول نو مفهوم اجمالی خو متعلق بذات و دا نسبت په کې داخل سه بطب د موضوع محمول په واسطه عجوز د متعلق بذات متعلق بطب ای د درې واړو خبرو دا نتیجه سه چې نسبت متعلق بطب ده خو د دلیل په کار سه نو دا دلیل وایي په نظم د شکل اول سره داسې وایي لأنها من المعاني العرفية دا صغرى دا كبرى متوى دا دا التي لا تلاحظ بالاستقلال دا دليل دي صغرى دا إنما مرآة لملاحظة عالي طرفين دا دليل الدليل دا نو أصل دليل دا دا چه نسبت معنى حرفي دا كبرى پتا دا نستا يشاهد معنى حرفي نا متعلق التصديق بالذات نتیجه دا ورکا چې نسبت نه ده متعلق التصديق بالذات او صغرا دلیل خدای التي سره ذکر کوي خو کبرا دلته پټه ده چې هر معنا عرفي چې یو غیر مستقل حقیقت طرفین ته مرآت شای ان ده متعلق التصديق حقیقتا ولی نه متعلق التصديق حقیقتا ځکه تصدیق خو مدار د فوز الدارین ده یطمئن به النفس نفس په ده مطمئنې ځکه مدار د فوز الدارین ده د بل چا آلت تصدیق نه ګرځي نفس ده خو ته اطمینان خوري نو تصدیق خو مدار د فوز الدارین ده او دا پسه مدار د فوز الدارین ګرځي داسې چې دا ادراک مستقله مقصود ای چې د بل آله نه وي نه چې دا د بل آله وي بیا خو دا مدار نه ګرځي د فوز الدارین ځکه بیا خو آلاتو نهسه مقاصدو نه نهسه اوس په دای چې مدار د فوز الدارین ده دا پسه کېدای شي چې ادراک مستقل مقصود وي دا پسه کېدای شي چې دا معنا حرفي سره نه وي متعلق ځکه دا معنا حرفي سره متعلق وي بیا به دا ادراک تې مرآتي په وخت ادراک تې مرې کې لکه مخ کتلو وخت کې شیشې ته کتل دا د مرآت ادراک ته چې دا غیر مقصود ده بیا به دا غیر مقصود سي بیا به دا مدار د فوز الدارین نه سي الصغرا دلیل چې دا معنا حرفي ده دی وایي التي لا تلاحظ بالاستقلال اصل لا چې نسبت غیر ملحوظ بالاستقلال ده کبرای پټه ده څوک چې غیر ملحوظ بالاستقلالی امانا حرفی وینو نسبت معنا حرفی ده صغرا خلان دی ذکر ده التي لا تلاحظ بالاستقلال نسبت چې ده اد لحاظ مستقل نه ده ځکه نسبت خو مبتدا خبر ته اعلی مرآتی نو ده نه ملحوظ بالاستقلال څوک چې ملحوظ بالاستقلال نه امانا حرفی وی اې دی کبرا دلیل دا خو واضح ده چې څوک ملحوظ مستقل نه وي لحاظ د پورې مستقل ته ورسره نه وي متعلق هغه خو خود معنا حرفي وي ځکه معنا حرفي په مزاج کې دا وي چې د دې لحاظ مستقل ته ور نه سو بلکې دا طرفینو اسماء افعال تعالی استعمالېږي الصغرى دليل التي لا تلاحظ بالاستقلال انما هي مرآة لملاحظتها للطرفين نسبة مرآة لفرض لحاظ شان للطرفين اچوك چه مرآة لحاظ شان للطرفين پر چه مبتدا خبر دي غير ملحوظ بالاستقلال نتيجة داور كلا چه نسبة غير ملحوظ بالاستقلال اس نسبة مرآة لحاظ الطرفين پر دا خو ظاهره خبر ده ویلا لا تتحقق تل قضیه بیا خو قضیه نه راځي چې نسبت نه یې مرآت طرفینو ته نو بیا خو ترکیب نه راله خو د ده مرآتیت عالیت له وجې نه ترکیب په قضیه کې راځي نو دا یې مرآت څه لحاظ طرفین پاره چې مبتدئیت خبریت ده لحاظ د شان د طرفینو هم مبتدا والی خبر والی ده که دا یې داسې نه وي چې دا مبتدا خبر جوړ کړي بیا خو ترکیب په قضیه کې نشته بیا خو هسې مفردات دي دې وجې دا مرآت ته لحاظ د شان الطرفین پاره چې مبتدا والی خبر والی ده اچوک چې مرآت یي خو غیر مستقل که نه ځکه مرآت خو عین غیر مستقل ته وایي مستقل خو د چا مرآت نه یي دې وجې نه نتیجه دا راله چې نسبت دا معنا حرفي سله معنا حرفي چې دا خو متعلق بې طبعی نه متعلق بې ذاتی ځکه بیا خو تصدیق ادراک ته غیر مستقل ګرځي ادراک ته مرآت ګرځي په وخت ادراک ته مرئی کې نو د مقاصدونه نه ګرځي بل انما يتعلق الحكم حقیقتا بمفاد الهیئه الترکیبیه والاتحاد مثلا دې سره مقصد د ماتین یو تعین د متعلق بې ذات ته ځکه ما قبل کې درې خبرې وکړې یوه یې دا وکړه چې نسبت دا جز د متعلق بې تبه ده بل خبر ادا وکړه چې نسبت فرد دی متعلق بې تبه ده بل خبر ادا وکړه چې نسبت جز دی متعلق بې ذات ته خو بې تبه په واسطې د موضوع محمول ای درې واړو نتیجه دا شوه چې تصدیق نسبت چې دا متعلق بې ذات نه ده ځکه یا خو د متعلق بې تبه جز ده چې مفهومي تفصیلي ده جز دی متعلق بې تبه متعلق بې تبه یي یا فرد دی متعلق بې تبه ده بیا متعلق بې تبه یا داخل بی ذات تا یا داخل په متعلق بی ذات کې چې مفهوم اجمالی ده خو وذالک بی تبه په واسطه موضوع محمول اجز د متعلق بی ذات بیا متعلق بی تبه نو هم باید درې وړو مقصد داس چې نسبت متعلق بی تبه ده متعلق بی ذات نه ده نو معترض وایي چې بی تبه خو فرد بی ذات تا نو چې بی ذات نه فرد به څرنګه راځي لازم به چې تحقق ته ما بلارض بیده ما بی ذات نه و طالبات نو چ بلارض خو اصل خو خامها غواړي ځکه دا بلارض حکم خو اصل نه منتقی دی نو چې اصل نه بیا به بلارض حکم څنګه منتقی دی نو دا بل سره تعین دی متعلق بی ذات کوي چې متعلق بی ذات دغه شی ده او دې ته اشاره کوي چې متعلق بی تبه پر اصل او بی ذات متعلق ستا چې هغه مفهوم اجمالی د قضیه ده پرای د ماتین نو یو دا کار کوي بل سره بل انما صرف یتعلق الحکم تصدیق متعلق ته حقیقتا نه مجازن بمفاد الهیئه ترکیبیه هغه امر پورې چې حاصل ده اجمالا من الهیئه ترکیبیه تفصیلیه هیئت ترکیبی تفصیلی د قضیه نه چې کوم حاصل اجمالا ده چې تفصیلی قضیه په یو لحاظ کې واخلي دا حاصل اجمالی ده دې سره تصدیق حقیقتا متعلق چا مفهوم اجمالی ده اول اتحاد چې د امر حاصل اجمالی نام اتحاد ده ځکه دا ترکیب ده ترکیب کې وحدت مرادی بل دې کې وحدت اللحاظ ده دل وجه اتحاد ته وایي بل مقصد د ماتین بل انما سره دفه د سوال کې هغه دا د سائل وایي چې مقصود خو په دې مقام چې بیان متعلق بی ذات و او دا پس اسی لدازی چې نفی دی متعلق بی چې ته متعلق بی تا با ذکر که نو تاین دی متعلق بی ذات پوزی و تا خویو نسبت متعلق بی تا با ذکر که دغ متعلق بی تا بی سر تاین دی متعلق بی ذات نرا جی زکا سوا دی نسبت نخو احتمالات کسیره دی چه حقیقت تی کزیه دا مخیانو دا نسبت اجمالی دا محمول مربوطه دا مفهوم تفسیری دی کزیه دا دیر نور دی مخیانو دی نو مقصد خود دلته تعین متعلق بی ذات او دا پس کې راځي چته متعلق بیتبه بیان کین نو متعلق بیتبه خو تا کوش نسبت بیان کړ صرف دې خبرې باندې چې نسبت متعلق بیتبه د تعین متعلق بذات نه ده سوای ځکه دین علاوه نور مذاهب هم ست دې جواب وکړ چې بل انما تعلق قلوب حقیقتا صرف تصدیق متعلق کې دی حکم نه تصدیق حقیقتا بذات به مفاد الایتی ترکیبیه امر حاصل پوره دایات ترکیبی تفصیلی نہ چاہے امر حاصل اتحاد اجمالی رہ یا لا اتحاد پر سالبی صورت بل مقصد دماتین اشعار دا پدے چھ ما قبل متعلق بتب نہ مجاز مراد دا ذکر دی مجاز تب مقابل کی بذات ذکر کیجی متعلق بتب چی ذکر سی نہ مقابل بذات تا چھ بذات اصل دا بتب فرع دا ادا دی بتب مقابل کی حقیقت ذکر کئی معلوم ہے چھ ما قبل کی بتب مجاز دا مانا چھ متعلق تصدیق یو مجازی متعلق تا چھ دے حقیقت لو وجنا آتا مجازن نسبت کیجی نو گویا نسبت داخل دا نسبت متعلق بتب دا چھ مانا یعنی حقیقتن متعلق بلچوک تا حقیقی تعلق دی تصدیق چرائی سی نو یخ پزیمن کی بیان نسبت نسبت پروتن آغا سر مجازن تعلق را لے نو دی بیتا بیتایی نیو که چی آلتا مجاز مانا ہے دا ذکر مقابل کی حقیقت ذکر کر نسبت بین الحقیقت والمجاز دادا چی حقیقت سر تعلق رائی سی بیاد حقیقت پزیمن کی نسبت پروتن و مجازن اخ سر تعلق را لے ذکر حقیقت مفہوم اجمالی دا نو چی مفہوم اجمالی متعلق کو تصدیق سخو مفہوم اجمالی نا نسبت هم جز ده کنه هغه سره متعلق مجازی تعلق را لای وجه دیس ا دې تم بی وجه داده چې دا تعین دی واسطه کوي چې دلته واسطه واسطه فی نوروز ده ا قاعده په واسطه فی نوروز کې داده چې حکم واسطه تا کې کتن ثابتی زل واسطه مجازن ثابتی ذکر بی تبه معنا دی مجاز سره کړ چې مقابل کې حقیقت ذکر سره او دا زکه دا تنبی قائم کړه چې اشاره وکړه وجه دی اشاره اشعار دا اصله چې دلته دا تنبی په واسطه ورکه چې واسطه واسطه فی الروز ده او واسطه فی الروز کې قاعده دا ده چې واسطه معروض لو کوم حقیقتنی زل واسطه مجازنی نو دا داسې اشاره ورته وکړه چې مفاد دی آیت ترکیبی متعلق حقیقتن ده یعنی دا واسطه فی الروز ده ا نسبت زل واسطه ده او واسطه فی الروز کې خو یې کې حکمی چې واسطه تا کې کتر منځ به زل واسطه ته مجاز نه نه دا معنا لکه حرکت تجالیس کی سفینه په واسطه دی سفینه خو یو حرکت ته دا سنه چې دوه حرکت دي دا یو حرکت باندې کیشته حقیقتا متصفه ده او جالیس مجازن ده دلته هم دا تعلق یو تعلق ده اما مفاد دی حیات ترکیبی دای واسطه فی الروز ده نو دا معروض لکم حقیقتا ده دا متعلق حقیقتا ده ا دغه تعلق یې کی نسبت ته منسوب د مجازن بل انما يتعلق قلوب مدا عطف تا فما قبل باندې چې مستفاد من الما قبل هغه دا چې صراحتا ماتین داسې لو چې نسبت تدخل فی متعلق بالتبع یعنی نسبت متعلق بالتبع نو دین سره دا لازمی عبارت وو چې ان نسبت لا يتعلق بالحکم حقیقتا نسبت سره تصدیق حقیقتا نه ده متعلق بل انما يتعلق قلوب حقیقتا بلکہ تصدیق حقیقتا متعلق تا مفاد سرا سیا مفہوم اجمالی دا نو دا بل عطف سو پو مستفاد من السابق پالے چی اغا مستفاد سابق عبارت نا سلب ہو چی ان نسبت لا يتعلق بی حکم حقیقتا نسبت سرا حکم حقیقتا ندا متعلق بل انما يتعلق حقیقتا بلکہ حقیقتا تصدیق متعلق تا حاصل پوری دا آیت ترکیبی نا چی مفہوم اجمالی دا نو معلومه چې دا په ماقبل باندې عطف ته چې مستفاد من السابق ته نو ماقبل کې سلب ده ابل انما تعلق ایجاب ده نو بل وارث ته بین السلب والایجاب ادا قاعده دی بل عطف ده چې دا سلب ایجاب منځ کې راځي لغت فصیح دا چې وارد ده نو په دې باندې اشکال کې ده چې ګوره بل خو مثبتین منځ کې نه راځي بلکې نفی اثبات منځ کې راځي دا خو مثبتین منځ کې راځي چې کما قبل کې قضیه مثبته ده انما تدخل مثبته ده بل انما تعلق ده مثبته ده نو بل متوسط بین المثبتین و طالباتلن تفتازانی جواب کی چدا چی اتفاقی مسئلہ نہ بلکہ بل مثبتین من کی ان دل باز راجی لیکن در جواب تے ضرورت نہ سکا چدل تب بل مثبتین من کی نظر اغلا بلکہ بین النفی و الاثبات راغلا جکہ ما قبل کے نفی دا بل نہ بعد اثبات تدا سے معنی دا چلا تعلق لوک ما کی کتن بن نسبت بل يتعلق لكم حقيقتا بمفاد الآيات التركيبية دي وجهنا خلاف ما تكرر اللغة فصيحنا نرالا بل كبل نفي إثبات بدي منش كرالا شايف